फिर हमने उनको जगाया ताकि ये देखें कि उनके दो गिरोहों में से कौन सा गिरोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज्यादा सही शुमार करता है।